génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon julle su fekkee dañoo fayu, génne la nga xam ne moo ko doon sang, génne la nga xam ne moo jarlaj kolañ ja, génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla nee na man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñeel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii, ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasaree, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund siwaat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la, ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalel wii, ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ku xam xakima nekk na ku mën a atte. Gis nga aaju ji ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaar yu la yàlla boole, muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg ngir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëjee aaju ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daa di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la mate. Mu ne walakum am ngeen, noppi na ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi, ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom la ñu jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi nii jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. Xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu ñuy mel, bu dee jigéenu kese nu ñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door nag léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar. Bépp jëkkër bu jabaram faatu moo moom genn wàllu alalu jabaram, maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee nan pàcc ci digg ba, su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bi njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom, du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkëram ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom, yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet, fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeent cër, benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na, ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañ ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage, dégg nga ko foofu leer na nañ, foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. Maanaam su jabaram bàyyee 20 million, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million, ngeen bal ma. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusiina biha, bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. Moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nu génne ndax dénkaane woon na lu ñu koy defal, bu fekkee génne dénkaane woon na ko ñu génne ko ca, ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. Door na ga séddale la ca des nag jëkkëram do wara mëna am jenn wala alal wala muy do wara mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñoom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent kër ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jëkkeer yi kep ko jigen jo xamne jëkkëram da faatu bayyi ko fa mom alalu jëkkeeram buñ ko xajé ñent kër gannaaw bañ jaayé matériel yaak bagage yaak yépp in lam yakun lakum walad bu fekké yeen jëkkeer yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wicce mu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamné dafa faatu jabaram mom kaaru alalam su fekké amul dom su fekké amna dom jabaram dootul mom kaar legi wiccem lay mom kon jabartam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kaar muy alal ñu xaj ko ñent keer fumuy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko joom ñet keer bu fekké ben jabar la mu am wiccem bu dé ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokk wiccem bi bu dé ñetti jabar ñom ñett ñoy bokk wiccem bi bu dé ñenti jabar it ñom ñent ñepp ñoy bokk wiccemu li seen jëkkeer bayyi nonu lako alquran terele min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane tousuna biha bop yeen goor ñi da ngeen ko denkaane aw dayna wala bor wil kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yurasu ñu diko don di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamni ki bi mi fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom di jabarit nak wala hu akhun way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ndek bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yurasu ñu koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wax manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ma mag jigen fa li kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asudu su sisemu alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sisemu alal kalala bu faatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sisemu alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fahum ñom fa in kanu akthara min zalika fahum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca tierba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al ummi akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna sulufa bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غورني جيجن ني نيو يم فوفو كيب موتاخ في با ديمي تي تفسير البحر دا نيو واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام ني ني نام تي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك نداي موي كلاله بيغي خامني مو فات من بعد وصيه جناو دينكاني يوسا بها بوب ديس نكو دينكاني او دين ولا بر غير مضار بودود لور manam dinkan yi bumu nek dinkan pour lore yuqsadu an takuna alwasil almaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay dono tax nga yeketti mirage ma dat ne nañ ma joxal diw nangam lañ ma joxal diw nangam ñu set li nga dinkan mu upp cieru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te fidel ni sen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolu mom lu yo khair mudar motax salawatu llahi salamu alayhi di waxna al wasiya asulufu wa sulusu kaseer na nek ca tier ba mu ni tier sax bari na manam nit ki nga xamne dafa ne ci febar genn gul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xaje ñetti kër ben tier ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja da nga don ko te kep ko am ter ci alalji it kendo la jox ter manam kendo la jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nu nara am ter buñu dé joxé seddelé di mayé wala ñuy dénkané kenn dula jox ñi amul kër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye kuko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li nak dénkan la bu joggé ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko demir la gis nga aji la daf ko tejé won alim ak hakim bi mu tejé ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa depo moy xam xam ak hikma mana atté fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunyaha hadhihi bi ma'na yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kunima tepp man la tepp legi legi dedet yalla du ko doxale non moy batu halim amma alim nak moy xam gi yalla xam ci alal wara dugg ñi ci wara am ñi ci wara xagn ñi ci waru ta xagn ñi ñi wara tollale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala terele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ak frontieram wa man yuti' Allah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yayo ñu amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekh yu neex ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofu lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adam yepp fi nek ni dañu nek ci ben match contre setané mitan bi nak fi nek moy sa dundu deuxième mitan moy al akhirah legi nak kep ko xamne ci xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamne bi gagn nga setané fi dunya gagn nga setané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاغن كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passer ko yalla ne ko ko def yuddu khilhu dana dugal ko naran sawara yalla dana ko dugal sawara tan lay genn mu ne khalidan fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhin mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejj ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yi tabaaraku ta'ala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'afan qafu 'alayhim ñi nga xamne buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jaam ri ñuy seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy miras del wax wax ju jup nga laaj lajanti xet bu fay wax mukk wax jo xamne eulen gisi bir bu judduwate man na tax bokk ga bu judduwate man na tax keur ga bu judduwate man na tax yet jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ci seen tour nek lepp ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage xexé xexé ba lek al yatim yi tek ko ci togn yalla neena sawara dong lañuy lek dool ubbe ay mirage tejju ko ay man wax legi kon mbok yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ni sen bayyi fatu ni sen jeuker fatu ni sen jabar fatu ni sen dom fatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katnu borom bi tabarak wa taala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah ni tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tomb ak ben bu faabe suñu borom tabarak wa taala na lañ ca waxal atti mirage li sabab ni donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na lañ waxal li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geñu ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajya na lañ waxal inshallah mbiri man ci mirage bay ci mirage nday ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina lañ waxal nan lañu tere le mirage juroom ñentel bi na lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddi te do goor do jigen ñu ko tudde nguli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala dinañ ci waxtane donu ku ëmb bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu fi do alalam ko xamni ki da nga tikki xamuñu fo nek buñuy miras ñu lay def ko xamni ño xamni dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo nu ñu di mirasé yoy yeb buñu ko tabarak wa ta'ala maye dinañu tassé ci rifal saxlayni ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha baax ci anam goge bu ñalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi ngi léral nak légui loi yi nga xamné mom la teural wala ay peine ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday ciendo yi ci togn jigen ñi ak lett seeni cyan ak niñ len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xane bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñi nga xamne wala jigen ñi nga xamne yatina al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñuy fiq lu melni rapport bu goor ak jigen di fiq su loolu xewé fastashidu alayhinna na ngeen leen wutal ay seede arba'atan ñeenti goor yu ko fekke minkum te bok ci yeen te goor ñooñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def nangam ñu seede lo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñote fa amsikuhunna na ngeen leen pecc ñoom jigen ñay def loola fil buyuti ci bir neeg ya hatta yatawaffahunna al maut bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la su ko defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al mar'ati wal mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li dekk rek jabar di fiq lol moy sihaq bo demé ci biti rew mi ci yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karaw bur rek legi ci ni la bokko nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul goor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëllëk da nga fay teer loolu lañu fatiha jangaloon ihdina siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere wala dolin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sanku ku and ak mom noma def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bam rasito la karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ cey djuglu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar legi ñun ñok jigen ñele legi bayinañ goor ñi legi ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu duy ki man tabarakallah wallazani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñom dañuy def njaalo minkum te bok ci yeen goor ñi wala ci yeen juludi fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len dur ay dal bañu son lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhumma na ngeen len du moyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la ñoñu tam moy ni tuddi an liwatu liwat moy ma yakunu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay baye jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mune su boba legi lolu moy niwaf salawatu wa salamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefi lut niti lut ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma doon wax legi digeenti jigen ak jigen digeenti goor ak goor yoyu amu ci kenn ku wara am ak sa morom lonkolog bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom ben plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamni mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamni ay waxambaan la ñoom seen yoyu li ñuy tak ci seen loxo ñu ci bayyi xel di xam ñoom li ñuy tak lan la ndax nit du def kum gis top ndox doom adama wërte melni golo ba ko gis num def nga def ko dedet doom adama day dal ne deg roy ñi jar roy li ngay wax ci fatiha sa bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñoo jara andal fu kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydu ko seen digënté lool la ñu ci dem azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabarak wa taala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñëk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fa in taaba bu ñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa anzu anhuma na ngeen len du moyu inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allahi ci yalla min lasina ya'malu su'a mi ngi ñeal kep kep ñi nga xamni dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong wala moy ñan ñi nga xamni ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko summa ñaaral ba ci sart yoy moy yatubuna min qareebin yutub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ni la yalla bal seni bakkar ni la yalla bal seni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci tel ga gis na ci ben téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax seni shu'aib mu ne tub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ba boko gisom do ci tegg sa tank muy ñaar ñettal ba bi nga tegge sa tank ba muur na la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci lañ di nek ba mukk fa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak nekut min nazira ci ñi nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nekki ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al maut de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne koku tub taxu koku ñuy wax kenn duko bal tej nañ buntu tubam xam ngeen dooma adam yi dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadith ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak si nga fofu nak ngan nak legi tubtu al ana legi tubna yalla neena bobu du mom motax tafsir katba kazilal sayyid qutb radiyallahu anhu munan fa hadhihi tawbatul mutarr najjat bihi al-ghawaya wa ahatat bihi al-qati'a tawbatul ladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi mutafa lirtikab adh-dhunub wala fusha لمفارقة القطيع وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذا القرآن لأن التوب جي موي توب بوخنا جي واجي دا فا ديم تي اي موي با موي مي وور كو لول مو ديم باغا خامني نك لغي موم توب بكارم جي munutul defar xol ñaka tubam munutul yaq dara dem na ba aduna bayina ko legi bakkar yam don def bayiko budé aw jigen la munutu ca jot budé lum dan nan la munutu ca dara budé lum dan def la dara munutu ko mul nak tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax fim nak legi nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dina jey ngay dox sax ndaw rek setan dina jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dorna yalla ñewna ñaar leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamné momit setan du ko bay mukk mu wax lu bax mbam wax lu jup mbam def lu bax mbam def lu jup day dal nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñinga xamne tabarakallah setan ñi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu ne tuubtul ana legi tuubna ben wala lazina du it ñinga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko lola mune du ñooñu ulaiika ñaari goob yi yep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na len mugal mu metti ba nopi te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla da di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarkal mu ñëw ci jigen yi nga xamni dañ leen di doon ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñëw dom jo xamni jigen ji juru ko bu doon nu doonale jaboru bayam joji ñu leen na def su ko nexé ñu jox ko kenn su ko nexé mbañ ko jox boole ko ci seen biir rek yalla ñew di xat li jigeen ni ci loolu xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkkeer ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkkeer mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigeen faatu ñu ne ko neex naqar nak diñu mo la don parce que day uuf gonay lool tam mom du atté islam moy jigen ki koy don mbam koy jël don ko sax damut ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën dako may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xan ci fars neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tire nako waaw jigen la yahilu lakum an taj'alu an-nisaa'a kal-mataa yantakhilu bil-irth min insaanin ila aakhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwaajihinna karhan motax ibnu abbas mune lolou mi amone ci jahiliya كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته صابون دي مزانا فاض رك ني ديو سي غنا يي دي جيل كو تك سي لوخم amon na ci jahiliya